الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلهًا آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا الله رب العزت قرآن عظیم کی مختلف ثمرات و احکام ذکر کړو او پاری کې د حکمت نو واسطه په لو بندیانو ته ویلو چې دنیا کې ډیر اوچت شي او ډیر نعمت لوی دا حکمت ته دې ځان خبر کې په دې ځان پوهه کې او په خپل ویلو چې زه انسانانو سره تقبل رحم نکار اخلم ناغیتا میں امنم دا حکمتی اخیده او دوارو کی مقصد داو تنبیح و اطلاع و امت تا چی خبر آغا دنیا کی دفیدی د خیر او د برکتی چری کې دروغ نه وي هغه کې په بل انسان باندې رد او بل انسان ته نسبت نه وي غیبت نه وي چغلی نه وي څومره چې دې نه خبره پاک شي نو هغه ته د حکمت خبره وي دغه سید الله طرف نه چې د حکمت کوم مطلب د نوم داسې چې الله رب العزت وي زما طرف نه با او بندیانو باندې ذره بر زیاتې نه وي نقصان و نه وي او ویلیم ان الله لا یظلم مثقال ذره الله ظلم نه کوي سو مطلب پاندازه دی یوی زری دی صرف دی دی پار ذکر کلیو چه ذره سو شی دی نخو مطلب داده چه نکی قرآن دیرو زیونو کی چه دا نمون آخلی کل دا ذری او کل دا حبا یو دانا چه دا غی نمرات دوری دانای مثقال حبت من خردل نو دې ټول مطلب دای چې دا د نشتر حسابيږي نو ویلي چې زه زړه ظلم نکوم په خپل بندیانو باندې بلکې د دې په مقابله کې ورسره رحم کوم او ځان ته رانږدې کوم د ډېرو مصیبتونو او تکلیفونو غمونو مرضونو نه بچ کوم. زه خپلو بندیانو سره دا تعلق ساتم الله وی. خدا غا بنده چې زما د نعمتونو پیسو کمی نشتا، زما د رحمت او برکت پیسو کمی نشتا، نو دغه بنده او زه په یو بل شانتی معامله کیو. حدیث کی راضی هغه معامله داده چې الله وی اخلقو ویعبدو غیری، پیدا کړې ما ده او پیدا کول کوما، ادې بیا بندگی د بلچا کوي. وارزقو ویشکرو غیری، رزق زور کوما، ادې شکریا د بلچا ادا کوي. و زما او د پمین کې ډیر لوی شریعت ته چې دې فیصله وسوک کوي، دې وسوک پوه کوي په دې باندې چې ستاسو د عبادت لایق هغه څوک دی چې ستاسو خالق دی، دې پیدا کړې، ستاسو شکرې لایق هغه څوک دی چې تاسو رزق درکې روزي درکې، دیو پا دی سوک پوکی. نو کلی چی دا اللہ و دا پمیند کی دمرا اختلاف ہو، نو اللہ عظیم و شان قرآن نازل کو جی بس که پا دی پوش و خدا که دی قرآن پوش باندی دکی فکر راغے و دیر خدا قرآن اگر نو بس دا دا علاج ما کرے دی. فحسبه جهنم، ځکه دی ودا سي مرتبه تورسي چې هغه مرتبه کې بیان الله خبره په ده باندې اثر کوي، نبی د پیغمبر خبره اثر کوي، نبی دنیا کې دی یو حق پرس او صالح او عالم خبره اثر کوي. دا کم زیده چه اغیه تورسی او اغیه حد تورسی نو بیا پا دیس شی اثر نکی. دا اللہ ویلیو سوره بقره کی چو ادا قیل له اتق اللہ، دا اغا بنده دی چکل دتا ویلی چه دا خدای نو یریگا، دا ناروا کار مکوا، دا گناه مکوا، زمونگ باگی سا فیده نیشتا، ستا فیده لٹو، تا باندی خپا کی گو، رو روم یه مسلمان یه، اللہ دا لڑیر خیستا، شکل و بدن و صحت در کرده ده، نو پتا خپا کی گو، چه دا پور سو دی، دا اللہ نو یاری گا، بس دا قیو علاج دستا، نصیت و تاو که، اخذته العزت نونی سی اغلا را زد بگنا بانده، بس او ایک آول میں کاؤ کنا اس کو بخام خاکو. تا ما تاوی وی تا ما تاوی بل سوکنو پا دنیا کی گنانگار، خوزو بس در طولو نزیاد گنانگارو ما وید گنا خبرانا دا، نور څوک په پیژندنه، نور څوک می زړه ته نږدې نه وو، په بل چا باندې می زوره سو پروا نه وه، پتا هپا کېدم نو ځکه مې ته خبره وکړه، پتا دا غي نه غلط مطلب واغسته. نصیحت ته چې انسان ورسی نو الله رب العزت بیا وی چې فحسبه جهنم، دغه لپاره بل علاج نشته به د جهنم نه. ځان په زور باندې هلاکي، ځان په زور باندې تباہ کوي. نلار عزت چې دومره عظیم انتظام کړو د دې انسان د نصیحت لپاره د دې انسان د پوکولو لپاره نغې وته دا یو خبره خو چې د حکمت نزان خبر کا ما چې سمرا انبیاء کرام او سمرا آسمانی کتابونو نازل کړی دي نو بد د دې یو مطلب د پاره مې نازل کړی دي چې په دې ځان پوکا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم الله ای زما دې کمال ته وګوره د دې نه لوی کمال نشته د دې نه لوی احسان نشته چې ما تاسو باندې کړی دی چې تاسو کې مې سوکرا لېګلې دي رسولا منکم ستاسو نامې پیغمبر تاسو لاره لېګلې دي چې پیژنې داغه د هر صفت نه خبرې داغه د امانت نوم خبرې نه داغه د رښتیا نوم خبرې داغه د انصاف نوم خبرې داغه د نسب نوم خبرې چې څومره معزز خاندان کې راغلې دي داغه د شرافت نوم خبرې چې بیا دا نوې اعتراض پنه شي کولې کما ارسلنا فیکم رسولا منکم دا درې خبرې یاد ساته بغیر د دین یو بنده مسلمان نشي کېده یو دا خبره چې دا محمد صلی الله علیه وسلم د الله پیغمبر دی ارسلنا الله یې مار علی ګلې کنه دمه دا خبره ده چې دی عربي دی عرب قوم کې پیدا شوی دی ځکه خو هغه عجم ته نه انکار وکړ کنه چې مونږ عجم یو دا عربي دی عجمي او عربي یو دا دواړه یو کې دي شي هغه ته نه انکار وکړ بالکل او درې مدار چې بشر دی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم ستاسو په شان ته انسان دی ستاسو په شان ته بنده دی ټول اخلاق او ټول عادات یې د بندیانو دی سره راغلې دنیا ته د دریو خبرو د پاره یتلو علیکم آیاتنا دی بتا استاد زما آیاتونه بیانې زما آیاتونه بلولي پتا سو زما د آیاتونو مطلب بد تخی معنا بد تخی از تاسو نشئ پوهې دی په قران باندې چې دې ته وای نو بیا په پوهې شې ویزکیکم ذم کار یې دارې چې تاسو ډیر ګنده یې ډیر نجاستونه دی په تاسو کې یو نجاست نه دی نو دی بس تاسو صفائی کوي و یزکیکم دې راغلی چې تاسو صفائی وکي تاسو د خپل ځان صفائی نشئ کولای هغه تزکیه څه ده هغه تزکیه هغه ده چې هر یو براته نبی علیہ السلام بورتا د تزکیه غا کلمه وی دا اول نه شروع کړو حضرت علی رضی الله عنه هغه ولی مان راوړو د خپل پلار نه یریدو چې نبی علیہ السلام ورته وی ناغوی زپی لک سوچ کوم آوی دیر اگران آوکن آغا وقت کی ایمان رو لگت او کشرومو بیا بلا رو دراغی نوی بس وای راتا او خای راتا سبق تا چی ما تویلو ندوس را لما نو بس دا الله رحم او فضل او چی راضی خود دی کنه اراده کله د دې چې سره نه تیاری او کار تا هر وی زمو په سمې را نه و اپا کیما ابا صلی الله تعالی منظورن شوګر دې دغه اراده نه ده شي ازوې مې اراده تا ده نو دا د الله فضل او احسان چې حضرت علی دا اراده پړ کړاله نبی علیہ السلام ورته وی چې خبره دا دا سبق دا دی چې ان تشهد الله اله الا الله وحده لا شريك له وان تخلع الانداد دو خبرې تبا دا کلمه کې پدې و شهادت کې پدې و تصدیق کې چې لا اله الا الله وحده لا شريك له او هغه مخکې سیدونه به پرې دي انداد لا تو مناتو بس دا غین اخلاص شو بیغم شو هر یو ته دا سبق خو هر یو ته د ایمان دعوت دی ته وي د دین دعوت دی ته وي نورې خبرې په کې نه صفه خبره وای چن تشهد الله الا الا الله وان تخلع الانداد یو د الله بندگی وکي یو الله تبخل رب وای او نور به پاتې شي نور بنی بیا د ایمان دې د دین دې په دې باندې پابندی اختیار کا دا ولې دایره دراله د پلار نه خو یریدو خو چې سوچ وکنو سوچ ډیر صحیح سوچ وکړو هغې وجه دا وه چې یو ځل حضرت عباس چې دا دې مشر ترو رضی الله عنه مشر ابو طالب او دا نور ورپسې و بیا کشرانو اغه مشر تری یو ځل د نور سره مشوره وکړه چې مونږ کې د ابو طالب ډیر کمزور دی ناچار دی او اولاد ډیر دی ورته چې سور زامنی دی سمره نو دا چې چل کو چې د دنیا د اولاد تقسیمو چې دا بوج په کم شي اسو کې یو تاوالک اسو کې بل تاوالک او حضرت علی نبی علیہ السلام تاوالک چیر وځ دی تاسو هم خوښ دی تمر غره دی نو بس دی وتا سره حضرت علی ډیر مخ کلا چې نبوت نبی علیہ السلام ته نو حاصله نو دې دا وسره شویو هغه تربیت کو نو دې وجنه حضرت علی دا سوچ کو چې ما ته پلار سره نشي ویل هلي مخې ته وته خبره ده کنه چې زه خواصي نبی له سلام سره کړې ما چې ته به دې ساتي دته تربيت وستا په ذمہ واره یې نو بس دغم تربيت ته او دام تربيت ته دې نه خو خسته تربيت بل نشتا نو هغه ما ته سوې کنه زه به ته ما چې خطاو سره کړې ما نو په دې کې خو خبرې زه نشته دي دغه سهار یو ته د نبی له سلام دغه تعلیم او دغه سبق او چې څوک براتلو یو زمونږ د دین دی خان ډیر آسان دین دی انت شهد الله الا الا الله وحده لا شريك له تبوای وان تخلع الانداد دا نور با پریدی بیا سوک با دلری نرالو مشعور دی بیا زکا مشعور بشو کنا دا خو اسلام سره انسان مشعور شي او خوش و حرد پا دنیا کی دا دی چې په حق سره مشهور شي، په ایمان سره مشهور شي، دا د مسلمان فخر دی. دا څه ګناه نه دی، بلکې عین ثواب دی چې سړی په خپل توحید باندې فخر کوي. او چې بیا په داسې وخت کې چې هغه بلا او تمخ کې ولاړی بلا کړ، هر زمانه کی کنه. قرآن کریم واقعات ذکر کوي د دوو تنو مرګرو یا د رونو چې د پلار نه ډیر مال پاتې شو، هغه یو لګېد نو زمکه واغسته ډیر، او بیا پکې بوټی نال کړو باغ جوړ کړیر ناشنا، نوکرانی ولونی ول، مزدورانی ولونی ول، باغ ډیر کامیاب شو، ډیر به کرکی دولت براته. هغه ته چې قرآن وی وکانه له سمر، سمر میوی ته نه وی، سروس پینو ته وی، دا غی باغ چې سمر آمدنو او داسې باغو چې ولم تظلم منو شیا، هر کال به اغه سی پوره خپل آمدن کو، دنیا د نورو باغونو په شان ته نو چې څه کال په غلې او شو او څه کال چې دینو دا او خورو زند سرونه بالکل ولم تظلم منو شیا، ډیر لوی ولا نه هره بوت بدلو پمینس کی، هر صبح کې برابرو. اذا قبل چې نو ټول لرسو د الله پر رضا باندې ورکلو، چې کوم دی به کمزور سړی او وګي سړی او بربند سړی او محتاج مونته، نو بس ورکول به ولا په دې چلے عمل ختم. نو دا صفات شو، هغه چې تراغله دی او د سره ملاقات شوی دی، نو دیو ته وی چې هغه ساده کنا، یو سړی په خپل نه پوئګین دو خیاران نه تاسو کی تنه په خپل پوی دی نه تپوس کړي مشوره کړي چا سره عمل دی ټول والو زو دار سره چلو کتر شره ځکه نه ما باغ وګوروي او دخل جنته دنیا کې جنت مونته باغ تلالو او هو ظالم لنفس او کم بخ داسو چې عقیده غلطه وو دو خبرو نه انکار کو د قیامت نوم او د توحید نوم هم عقیدی خوم دا دو دی دی اسلام کنن نمر گریزان سربوتا و تیوی چی انا اعز من کمالا و ولدا گورا تما تاو گورا زان تاو گورا دما دی اولاد تاو گورا دما دی نور او دی مال تاو گورا دا سی بستاو موننو وکما سره دی مشوره کړی وی هغه بوته چې تویلی چیرې دا وفادار شي نه دی، دا د لګور وځو مل مستیا ده، دا به ختم شي. هغه وته یما ظن ساعت قائمتا، زما خدا عقیده نه ده چې قیامت برازي، ما ظن ساعت قائمتا دا گمان نکو ما، نو چه نرازی نو سنگ با دا باغ حلاک شی، اخر دو بو انتظام پکشتا، دو شپول انتظام پکشتے، سو شیپ نشی روڑے دے دا سنگ با حلاکی. اب یاوی ولی رو دیتو الی ربی، کزستا خبر آمنم کنے چیتو قیامت، نو کدو واپس کلی شم خپل رب تا، لا جدن خیرم من آمون قلبا، دا دینا بخوزیون را کئی، دا دینا بہتر مال و دولتی، ولی چی دنیا کی را لدارا کرد، آخرت کی بنا را کئی، نو اس پا دینا پوئی گی نو، دا حکمت نا ندی خبر نو. دا دا دا الفاظ دی گورا دیر فرق دی کنخا، دیر فرق دی، دا دا دا الفاظ دی، چه زانوی نی چه انا، او د قیامت نه انکار کوي چې ما ظن ساعت قائمتن زماړو دا ګمان نشته وي. بل بلا د ټولي دنیا غ بادشاه ذوالقرنین چې دا غدای او سودار او چته شیوه چې دا دنیا معلومه ما چې دې سر معلوم کم کنه ځکه دومره اسباب کو ور سره وکنه. نو مشرق ته لاړو مغرب ته لاړو نو داسې زه تبور سه چې بیا مخ کې نشتلې مغرب طرف ته خټې وي بوختې وي نبا کی پیاده منزل کې دیشه نبا کی بکشته او په بیړې باندې هټو کې وسو کېشته بیا چې دی په لاله نور چې راخوتنو سه تنظیم نو نغرو نو ونی وی نو مکانو اجي کوم خلق التبا کې دو پات کې زنو هغه پورې جامم نو هغه په وو کې ناستو د نور هټو په وخت کې بیا دا وخت به چې تروستو راو ذوالقرنین تعویضا سے ہوکا جی پتیخ تا دا کنی کنور راو خو تو نڈو کی وپراتے ہیں بیا کن دا غدین ہم پتیخ تا را دے اب یا دی طرف تروان شدری ہم سفر اکاو چی تو تنو پی اجوجو ما اجوجو پیخ شو نو دی پلے چی کم قوم و خلق وی ترکو نغی و تاوی چی را مونگ چی گورن تا سر دیر سامان دے استا طاقت کے دیشی نمونگ تا دا کنڈاو بند کا تا یا جوج ما جوج رازی و زمونگ نارس تختی ارک دا کار دے اوکنو امونگ بدلوی چاندہ ٹو لکو اگوی نا چاندی نموان نخلے مانا سوار رسمی ستے متمیم سے جوڑا ہوئے تا چاندہ خودی رہو اس دیر پکی نا ما مکنی فی ربی خیرن اللہ ما لڈیر سرا کری ایس کمی نشتا دے لیکن دا تاستا پا یوشی کی محتاج ہے ما چی ما تا دا لا سخپو امدادو کہیں علی محنتو کہیں چی دا کارو دیر خیستا دے والی جوڑ کن بولی زکا چی دیر فاصلہ وا دو اغرونو میانز کی اگر ترو بو پوریو کنستا دا غزینے ردی را روان نکلنیو ردب ہے دا وصف نبلاگونا او بل رضوی د نخترو بینشونه کې خودو دوه رضی روانه کړې او چې دواړو غرونو سرونو سره ملیاو کو نو بیا یې وی تامبرولې چې واړو هم پی نو یې ور پی لګو نو ور یې لګو نو ټول یو لمبش نه نختری مختری بګه اوسو زید او درزونه خالی پاتې شو درزونه نو باقي کې تامبوالو لن نو بس دا سی مضبوط دیوال جوړ شي چې قران کریم وای چې نه یاجوج ماجوج په د پاسه راخته شي اني سورې کول شي قران ښکاره وای دا سی او خلق په خواوی وینا هغه ټول لګیای سټیه نو چې خپل انور رڼا ښکاره شي نو چې دا سبب راشي خو ان شاء الله نو وینو دا خدای باندې قران خو یې اني سورې کول شي نه په د پاسه راوړي نبی علیہ السلام علیہ وسلم راغلی هغه وخت کې ویر زمانه او خرو کښیو د ګرځې زمما ګرځې زمما ګرځې زمما نو غ دیوال می ولیدو نبی علیہ السلام ورته وی څنګه نو دې چارخانه د لنګ په شاغي خو په خاله لنګونو والکن ویچارخانه نه چې سبګي سری پټي سبګي توري وی او دقه دې هغه د توري پټي هغه وسپ نه ده از اصری پا که اگه تامبه دا نو اگه چه دیوال پورا که نسیوی وی هازا رحمت من ربی کم را غط کارو که هازا رحمت من ربی دا زما کار نده دا پا ما باندخ پل رب رحم و فضلو شو چه زما دا لسنه دا سی کار واغستو چه دیر مخلوق تا پی آسودگیو سهولت حاصل شو د بلاګان نه بچو نو ګوره دواړو خبر کې څومره پرخ دی الته غ باغ والوي چې زه خنمنم چې قیامت وای عدلت ذل قرنین وی چې نه فیضا جا اوعد ربی جعله دکا عام کله چې قیامت شي نو دا به ټوټی ټوټی کی د هیڅ دانش ټینګې د قیامت ته دا خو دی یوجو ما یوجو ټینګ دی او قیامت ته سوشي نشي ټینګې دی جعله دکا ا ټوکړی وشي مات وشي حکمت دی ته وی نو او دا اخری علامه د قیامت ته چې کوم وخت عیسی علیه السلام را کوزیږي نو دغه وخت کې به یوج ماجوج را خلاص او هیڅ څوک به ته نشي ټینګې دې مقابله ته دغه سره جنگ څوک کول شي هغه خو په خېدو ته نه فریدي اوموي خوري کار شي او مونته کمې خای که سانډای او کاتی بدرین وړې کی هغه سره څوک جنگ نو بس غیب عمل خوشی کی صرف غیب پاتش هم مسلمانان چې سمړی هغه بټول په کوی تور کې راځمای ال تنشت لیوینو یا حرمینو کې نو یغیو بیا په برباندې غشی ولی معلومی کی دا چې دا اوس کوم ټیکنالوژي دندا ونی ځکه غیب لنځي غشی غزول کار وای وشی ولی په بر باندې هغه بده وینو سره راځي ناغي بوي چې ځه برهم فتح او شوا ابذ الله په عذاب را ولی په لږ وخت کې مردار وشي بیا وی عیسی علی السلام وی سوالو کې چې الله دغه هڅو وخت نشي ته ورده دی بد بوینه خلق مري مرزونه ته پیدا کیږي سو کوی د دې لپاره مو سوالو کې چې الله ته مونږ د دینه بچکی دی هلاک کیا مون خو نشو ته د دې ځان عذاب به پراشی او طوفانونه براشی لری به کی چتا ملک وته نه پاک کی نو خبرام دې پوره کول چې هغه باغ والا چې دې نو خپل مرګری ته وی ګوره زما ارس ډیر دی اولاد میم ډیر دی مال میم ډیر دی او استایس نشته دې دومره ساده سړی اغوت اسوی اکفرت بالذی خلقک من تراب یبد بختا تا د خدای سره شرک کړی دی چې ته په دې باغ کې د غیر الله برخه ورکې دا ولیا په نوم باندې ته الله برخه نه ورکې اکفرت بالذی خلقک من تراب ګوره د خاور نه پیدا کړې عجزی کوا کته وګوره ازمکه ته وګوره ثم من نطفه ثم سواك رجلا دا غفخر کی په خپل توحید باندې لکه موحد سره په خپل توحید په هر کی نو دا څه ګناه نه دی دا عین ثواب دی چن تسخروا منا فانا نسخر منكم نوح علیہ السلام هغه وخت ویلو چې قومه مونږ پورې خان دي مونږ به تاسو پورې خان دي دا بدل اخلاص کو خیر دی دنیا کې دا د حکمت مطلب چې انسان ځان خبر کا الله باندې اعتماد کوا غیر الله باندې اعتماد مکوا حضرت نبی علیہ السلام دغه تعلیم او چې څوک براتلو کله دی یو علاقه نه یو نواب مشر سره راغلی او مالدار زمام ابن ثعلبہ اوغه مسجد نبوی سره او تعالی راغ جمعات ته نبی علیہ السلام ورته کلمات خو د اسلام دغه کلمه توحید او آسان کار په یو وخت کې لږ سات کې وسړی مسلمان شو اوس نه مسلمانی اوس ډیره ګرانه په کلونو کې نه مسلمانی اوغه په یو سات کې مسلمان شو نو چې واپس وته نبی علیہ السلام ته وی چې زه خو خپل قوم ته دا مسله کوم دا غوړي راخېسته کلمه ده شابه زه خو نشم ټینګې ده نبی علیہ السلام ورته وی چې ګورځې ریګم ستا په قوم باندې مکه وګوره پری باندې نه دي خیر دې لک صبر وکړه چې خدای لکوټي د اسلام داسې نو هغه وینا نو چې نو خپل قوم ته ور مخامخ شو نو دا الفاظ د خلې نواتو چې بئست اللات والعزا لا توعزا نمنم تدین ناکار په دنیا کې نشته دي نو قوم خو تسویل نشو کنه نو دور او تاوی چی آزمام اتق البرس والجزام والجنون اے زمام مکو دا خبری گوری برس و جزام بدر باندهو لگی نا خطرناک مرضونا جزام خون نشتا اللہ دا نورم او برس شتا دے چی داغی علاج نشتا دنیا کی اجزام داسې مرادو چې اوسړی وکی ناستو هر څومره چې وګنټایا بیا پاسې دو نلاندې وتینا سرمنو دوړې دا ځکه هغه به داسې جمعات کې پاک ځای کې نه پرې خو ځي یره مونږ ته انور سه تنظیم هغه سره نو چې ځان ته ساتولې وي بارانې وغیرہ چې باغې کې دوړې دلې وجود به دوړې دو نا قوم وتوی چې مکو غره دلاته ومنات په حق کدا سموای کني برس او جزام او جنون لیوان توپ بدر باندې ولګی هغه واقع خپل خبره کوله نو صلی الله رحمه کې چې کال پس راتنو بیا اتیاتنو سلطنو رال مدینه ته او نبی اسلام سره ملاقات لګه خبره وا ځکه الله رب العزت وی دا غشه دی چې دا حکمت استادل ترغه دا مسله استادل تراله کنه نو بدې کې دا چل لکنه زړه دې مور شو اوس به په څه پروا نه ای دا کار دې پکې اوس به دنیا ته هیڅ سجت نه ای نه به خپه کېږي چې مال ته چا دولت ته بلکې دعا به وته کې چې الله دا ته ماخلي کې دې چې مسلمانی ډیر لوی کار بوشي نبی اسلام هم کله کله دا سلوی سردارانو سره ناستو کنه په دې نیت باندې چیرګه چیرې د مسلمان نه لا ډیر کار بوشي ځکه زموږ په دین کې د مال ډیر ضرورت ته د تورو د نېزو د راشن ډیر ضرورت ته په دې غرض باندې کنه مال به په ځایو لګي موږ اجت نشته دې نو دې سره د انسان ظلمول شي نو چې زړه موړ شو په توحید نو هر څه برابر شو هر کار صحیح شو که عوامی ناغی بچاری دا حرامو کار نکی چې زړه ته توحید راغی ناغی بچاری سود نکی چې ولی رزق خواله ورکی نو زسن لزان گنانگارو ما ازان پا زور جهنمی کو ما رشوت بناخلی ڈاکی بنکی غټه چانه او نره چانه بنیو زه کوي چې په یو نرخي ور کوي دا ګور سمره دی ظلم دی دا ظلم په دنیا کې وزي دې ته خو څوک فکر نه کوي چې زه خو هم چې ډیر شوا زګه چې هغه په اتیا روپے کیلو ونو هغه او که په سلو ونو ټول په یو نرخ باندې لاړو هرشي غټه او نره یو کوي خو خراب یو ځای کوي په دې نیت باندې چې څه پکې وشي کنه وای په دې حسن کیږي په دې وس کی الله رب العزت وای چې دا به نه په دنیا کې وځيخه تو ګوره دغه خلق د هسپتالونو نه چا نه ډک دي هر دغه خلقو نه ډک دي چې دغه په مال کې پاک شي نشته دي مال ټول حرام دي ولی انسان سره دوکه ده انسان سره ظلم دي او لوی انسان سره همدردی کوي خیر خوایي کوي مزبذر باندې رحم وکم انسان ته بند سره خیر وکنه ته بتا سره خیر وکم ته بند سره احسان وکنه ته بتا سره احسان وکم احسن کما احسن الله الیک ته احسان کوا ځکه چې الله تعالی سره احسان کړی دی تعالی ایمان نصیب کړی دی کنه تعالی مال دولت در کړی دی نو دې خو دې لپاره درکړې چې دیو بند ته پوسو کې داغه سره همدردیو کې خیرخواهیو کې کده پیسې نس وسد کیږي او کدار سي خمنډ ترلو سره وای او ظلم مکو غره مونږ ویلو دام ظلم دی هر چا کې بس د انصاف کار نشته په دنیا کې کاغذان ته انصاف نوم کوي نو هم به انصاف دی د الله احسان یوازې د مال ته نه وي یوازې د صحت ته نه وي یوازې د اولاد ته نه وي بلکې دې ته هم وي چې یو بندل خو هنر ورکړی دی چې دروازې سوره سوره پیدا کوي خنو هغه څه کوي اپا یولس بجی پاسی ولی وی زاسی نور سوک نشتا خو زیما کنا دا چل خوبل چل نور دی کنا نو زاک اولار بای راتا نو نو اداستا تپ دیتا مای چزما دی رزق کی بخدای برکتا چی چیتا مخلوق سر ظلم زیاده که استا دغه دوس نکی گی مثال بخدای پر رزق کی سر برکت وا چی شکر نو باسی چې لا تر اوسه پورې دا رزق در سره دی په کار دا وي چې دای د نمخ کې غسته وي الله رحم ډیر زیات دی وربک الغفور ذو الرحمه لو یواخذهم بما کسبوا لعجل لهم العذاب هغه غفور دی ډیر لوی رحمت والا دی ورنه کچری سوکې نیولې کنا نو بیا به ژوند ډیر لنډو هغه داسې کوي نو زمره انسان نشي کولې دا د الله احسان دی چې تاسو سره کړې تاله هنر در کړې او تی په وکړې په سمان دي چې نور خلق نه پويږي نو ظلم مکوه څه کوه احسان کوه احسان دا دی چې سار مانځه پسې ور لرکوه او ولي سو کجز براغلي دا به ضرورتي نو انسان له تکلیف ور کول دا خبره دی نه دا غزلو زارولو د مظلوم आवाज چې دی کنه اغه وی په وریاز نشی رامنې کولې برخه شي پکې وریاز نشی رامنې کولې دا هغه فریاد کنه نو ته انسان سره احسان کوو نو دغه سې کوو همدردی کوو او بل دادې چې کار ولا کینو تسلی بخښ کنه کنه سپکه پرې دی بل روزې ته توبه توبه دا ګوره شیطانان دي کنه اکم دے که یو سڑی بوئی دا لوخ و تجارت کهو نو دا تانبی دا سر سر لوخی خیو نو خیار پی پیخ شو نو آغا تاوی دا جستان انن سوکو اخلی دا پسوونو کال سنکی نو آغا بیا تالا رازی تیمان راولا چننی واخلی او دو دره میاشتی پس نیش بیا نو تالا بسو دا کئی کنن دو گورو تا دو تا دو خیار خبرو کن ولی دا رزق پا دی که دی خدا نشتا ایمان نشتا پا قیامتا ایمان نشتا پا آخرتا ایمان نشتا پا رزق پا دی بانده چه رزق اللہ ورکی کنا نو چه دا عوامو پی ایمان نشتا نو دا دوکه دلا کی دی و گدونو ندیو رزق زان لحرام که اچه دا مولا پی یقین نشتا نو اگه دین تا ناس دی دین خرسی مالدار شو یو دور کدری و اوست نه دور پسرمن کې زینو او چې دا دومره غټ په سبان دي شنو دال دی نو الله دې خپل رحم وکي ډیره ګرانه ده ښه زکه چې سړی خو چې دا عوامو نه تنګ شي نو استاد له راضي کنه نو چې دا قوم بیاج دی قوم دی وی ته ناس دی دا قوم سنشته نه چانه به دین زده کې او دا چانه به تسلی غواړي دا چانه بس نو بل ته وی او خپل ځان ته خیال نه کوي چې ته خو مکو دا زکه چې ته خلکو ته وی چې رازق الله دی دا ته ولې دین ته اړم شوي او پاغي باندې خوري دا خو الله قرآن ډک دی دینا چې لا اسالکم علیه اجرا هر پیغمبر وی لومبی قوم ته دا خبره کوي چې ریګه مګوره چې یا چرته سوال لسمې صدې متمم سی براغلې چاندیل اوس به د جیبنا رسید بکره او باسي نو تقریر ډیر ښهسته او کېول تجربه یې کنه نو خلک خوشاله شي اجه ورس تور پسې کې ډیر او باسي نو خلک قزړې اسړي وي دا تا دې پار دوم رحیم اسلی کولی نو خلک خپشي کنه د خلکو زړه کې خود دین محبت شته کنه ادمره پوئږي چې په دین باندې پیسې غستل وې دا مونږ ته هم بدخکاری اغي سویل ندی فرخ اکلب نور بانی کی بانی بکی چې اسپیټال کې مریض پروت ته متیازی بند شي وی دي او سنشت د تاسو خدای وبخا ادا دی دنیا ته په جمعات کې دا خدای باندې جمعات خو دې ده پاره چې دې کې بده ایمان سوال کوي نو چې تراله د پیسې سوال دی او کنه دا ده پاک پاتې نشنو چې کفر از کعبه برخیزد کجا ماند مسلمانی د ایمان او د اسلام غزه به کوم دی چل تخلق د ایمان سوال کوي کنه دا بالکل پرې خودل ندی پکار واغه دومره زور اور خلق دی چې خووی نه چې هغه دی لیکلی دی چې جماعت کې سوال منا دی او حرام دی اب استرګي پټي وی پیش امام صاحب سوشو ناغه سره مخ کې خبر او کې مخ کې ګناګار کې دومره زور اور ځانم د ګنا نه پاکي ولی کسو کو تسوي وی ما اجازت غوخته ده دا ټول وجدار چې په الله باندې اعتماد نشته ده چې الله باندې اعتمادي نو انسان بچره بل تلاس نه نسی الله ولا روغ وجود ورکړي او نور خلق کاروبار کوي توم کوا ته نور خلقو نه په سبا باندې کمی دا ډیره لوی ده ذلت خبره ده ځکه چې ذلت اصل کې د دین ذلت ته کنه دین خو الله معزز پیدا کړی دی او چې چا د الله ساغه ذلت مومي نو هغه انسان به څومره ذلیل وي نو یاد ساته ایمان او توحید دې سره زړه مړیږي که د عوامو زړه ته راغې نو هغوی پرې د ډېرو حرامو سیزونو نه بچ شو ځکه صفا کار چې ګورې نه به د موحدي ښه چې تپوس کوي چېره ما خو څوک نمون ته دا چېرته صحیح سړی نشته چې سودا ته وګما چې دوکره سره ونه کیه که نه توبه نبی علیہ السلام ناستو مسجد نبوی کې نه بیت الله کې لومبه وختو هجرت اعلانو کړې ډیره سخت وا دی په لاره د قریشو سرداران ناستو دی په نبی علیہ السلام د بیت الله خوا کې مونږ کو هغه سار مال وختي راته سره دین چې لکه مونږ مون نو پاغه وخت کې او د اشراق د مونږ باغ کو کنه دې کې هم علم راغې خلق ته ودرې د ویره دا چې تاسو ته ابو الحکم وای ابو جهل خو ته چانوې او هغه مو ته ابو جهل وای نو درا نو خان واغستو ما را وستیو د عکاز په میله کې ایما ته وی چې راځه پیسې بدر کوم اوس وی مر وسو او پیسې نراکینو که تاسو استعمال واغستی هغه داسې په حرامیانو هغه وته وی بیا سړی ویني چې ناس دی دی به ته د وخت د سره ډیر خط خواږه تعلقات دي وی دا دواړه دوستان دي نو دی به ته د لواخ لري هغه څه پویدو هغه لار نبی علیہ السلام ته وی ویره بای کفن به چې دا پیغمبر دی کنه په زمانه دغه سړی خان غستی دی د نوم دی او پیسې نه راکوي وسنو ما ته دی خلق وی ساده اوس پسو پویدو چیر دی به ته نه لواخلی نو کتا ما ویخه روان شو تو عجیب خلق دی روان شو دی ظالمانو یو سړی روان کوي دا وکاتو چې څه چل کی کنه هغه سره روان شي چې چل وکي نو دی یو سیڈی ور پسې ولېګا چاګلونو دغه ته ابو جهل ته ور وټکاو هغه دا غالي आवाज وکولې پتنی دار سره یو ویمن سوکې وی محمد هغه ور لرکو حدیث کې راځي چې رنگ تک زیړ وینه پکې نو او نبی علیہ السلام ورته وی چې دا پیژنې وی او دلخ په حق ورکا ویخه په سغیله اولالو چې لاړ پیسې راولې او سړی له ورکړې ویو شکار ویزا را روان شو اسې دې مخکې لاړ او غی ته وی چې عجیب کار وشو هغه رښتیا غلل او ورټکاو بجال پیسې راول بس دی لاناس تو دی که ابو جهل را ره دیو تا ټول پاسه دولی مشرو کنه قاضیو چیف جسٹس داغی زمانه ناغیو تا پاسه دا وی دا سن چلو شو ویره بس تا پوسه مکوه